وحقيبة أعلى. سأحدثكم عن رجل، لا أحد يشبهه، سأحدثكم عن رجل يتبع ظله بلا تردد منذ صبا. اوكي، I tell you about a man or like a exaggerate if you tell it over a man so as vanavond zal ik u verhaal vertellen over was ik op zoek. Een gatje in de deur of kantje in de deur, in de muur. Ik ga dood. Toen ik hier aankwam, ik dacht hier Nederland het paradijs was. Ik dacht, jullie zijn hier. Waar waren jullie toen ik zegt: wij zijn hier. Maar waarom waren jullie? Waar was je? Waar was je? Waar was jij? Waar was je? Waar was je? Waar was jullie? Waar was jullie? Ik dacht dat het paradijs was. Ik was niet naïef, maar ik dacht. Ik